Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 27 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Selfish blind friends on your knees. Love is everything, and tomorrow you'll understand. I don't wanna see, I don't wanna be in tomorrow from your dreams. I don't wanna rise, I don't. Muzyką polecam także obrazek do tego właśnie nagrania. 3,5 minuty po piątej. Sprawdzamy, cóż w pogodzie. A zajęcia z meteorologii bardzo ważne. Ranek na północy kraju uważajmy, lokalnie mglisty, ograniczający widzialność do 300 metrów. To mgły co prawda zanikające, ale z samego rana także osadzające szać. Choć pięknie wygląda, to może być to niebezpieczne. A w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami we wschodniej i południowej części kraju popada śnieg. Na Pomorzu również deszcz ze śniegiem. A gdy dorzucimy temperatury ujemne, no to wiemy, może być ślisko, to także uważajmy. Wiatr słaby i umiarkowany. W górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr północny i północno-wschodni. Ciśnienie szybko rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. No i temperatura prognozowana w dzień od minus 3 stopni w rejonach podgórskich. Na krańcach południowo-wschodnich minus 1. W większości regionów plus 1, plus 2. Nad morzem do plus 4 stopni. 8 po 5 zapowiedzi tego, o czym dziś w Trójce. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT przesłucha dziś byłych wiceministrów finansów. To kolejni byli urzędnicy z tego resortu, którzy złożą zeznania w charakterze świadków. Początek posiedzenia komisji zaplanowano na 10. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT z lat 2008-2015 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się zmianami w Polskiej Agencji Kosmicznej oraz projektem nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Początek obrad zaplanowano na 10. Dziś poznamy dane GUS o bezrobociu w październiku. Jak wynika z szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,7%. Tyle samo co we wrześniu, a zdaniem ekspertów rynku pracy bezrobocie nie będzie już spadać. Powodem jest to, że ponad połowa osób zarejestrowanych w urzędach pracy to długotrwale bezrobotni, których trudno jest przywrócić na rynek zatrudnienia. Należy się więc spodziewać, że szacunki resortu pracy zostaną potwierdzone przez dzisiejsze dane GUS, a komunikat Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie pojawi się o godzinie 10. Na Zamku Królewskim w Warszawie poznamy dziś laureatów konkursu Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą Pracodawca, Organizator Pracy Bezpiecznej. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy zapewniają zatrudnionym najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia. Dziś w Warszawie odbędzie się pogrzeb Witolda Sobocińskiego, wybitnego operatora filmowego. Uroczystości rozpoczną się o 13 w kościele Wizytek na krakowskim Przedmieściu. Witold Sobociński spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Operator filmów dokumentalnych i fabularnych, także pedagog i muzyk, zmarł w wieku 89 lat. Przypomnijmy, Sobociński był autorem zdjęć do ponad 90 obrazów, w tym tak znanych jak Ziemia Obiecana, Wesele Andrzeja Wajdy, Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Hasa oraz Piraci Romana Polańskiego. Współpracował z wieloma reżyserami, prócz wspomnianych z Jerzym Kawalerowiczem, Krzysztofem Zanussim, Jerzym Bójcikiem oraz Jerzym Skolimowskim. Nazywany malarzem ekranu, w swej twórczości inspirował się muzyką i malarstwem. Mówił, że przestrzeń w filmie tworzą światło i barwa, zarówno w pojedynczym kadrze, w sekwencji, jak i w całym obrazie. No i do historii polskiego kina przeszły zdjęcia Sobocińskiego do Wesela, w którym dzięki zastosowaniu ciepłych kolorów i odpowiedniemu prowadzeniu kamery oddał nastrój dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Wiele z tych wiadomości, czy z kraju, czy z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snarling, nursing hate. Stop. Soul, nie duszę księżyca, a wnętrze Marsa. To na koniec zostawię z dzisiejszego szelestu prasy. 14 minut po godzinie 5. Najpierw Rzeczpospolita o tym, że popyt na usługi informatyczne rośnie. Mamy też świetnych programistów. Ten sielankowy obraz burzy jednak wysyp firm z problemami. Ale przyszły rok ma być nieco lepszy. Jak informuje Rzeczpospolita, w tym roku polski rynek IT może urosnąć o około 5%. Największe przedsiębiorstwa informatyczne niedawno pochwaliły się dobrymi wynikami i umacniającą swoje pozycje, ale na ten obraz z cieniem kładą się kłopoty innych spółek. Po przetrwaniu trudniejszego okresu kosztem niższych marż zarówno Asseco, jak i Comarch korzystają z poprawy w segmencie finansowym czy administracji publicznej. Emocje rozpala także rywalizacja tych firm o kontrakty w ZUS. Niedługo ma ruszyć przetarg na budowę nowego systemu informatycznego. Według dziennika już wiadomo, że to właśnie te dwie firmy dostaną szansę. Specyfikacja została opracowana. Ogłoszenie ukaże się w ciągu najbliższych tygodni. Zdaniem ekspertów, wyzwaniami dla branży IT na kolejny rok są rosnące koszty pracy i konieczność dostosowywania cen usług, także konkurencja ze strony zagranicznych graczy, którzy częściej niż nasze firmy wprowadzają innowacyjne rozwiązania, na przykład różne usługi w chmurze czy rozwiązania wspierane sztuczną inteligencją. Dwa oblicza branży IT. O tym dziś Rzeczpospolita. Puls biznesu. O tym, że plan wygaszenia wiatraków ma zapewnić rządowi poparcie górników, ale jest nierealny. Dzięki modernizacjom będą się kręcić jeszcze długie lata. To absurd, który ma uspokoić górników, ale jest nie do utrzymania. Tak można streścić opinię branży wiatrakowej o projekcie polityki energetycznej państwa do 2040 roku, czytamy w artykule. Jak podaje gazeta, Ministerstwo Energii przedstawiło dokument w ostatni piątek, przekazało do konsultacji i zbieranie opinii może potrwać do 15 stycznia przyszłego roku. Dziennik przypomina ponadto, że na razie odbyła się tylko jedna aukcja przyznająca wsparcie nowym źródłom wiatrakowym. W przyszłym roku odbędzie się jeszcze jedna, co, jak dodaje gazeta, w ostatni piątek zapowiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. Te źródła zostaną wybudowane i będą się kręcić co najmniej do 2040 roku. To kolejne aukcje. Nie zanosi się, co można wnioskować z prognozy miksu przewidzianego do 2040 roku. Moc wiatru na lądzie ma wynosić 800 MW, podczas gdy istniejące farmy wiatrakowe mają łączną wartość 6400 MW. Resort energii przewiduje ich stopniowe rozbieranie już od około 2030 roku. Wiatraki nie dadzą się zatrzymać, tak tytułuje swój tekst Puls Biznesu. No i dziennik Gazeta Prawna o udanej misji NASA InSight. Wczoraj na powierzchni Marsa wylądowała bezzałogowa sonda wysłana przez amerykańską agencję kosmiczną. Ma ona po raz pierwszy w historii dokładnie zbadać wnętrze czerwonej planety. Krótko przed 21 sonda InSight wpadła w atmosferę Marsa i wylądowała na czerwonej planecie. Jej ostatnie minuty lotu odbywały się z prędkością dochodzącą nawet do 20 tysięcy kilometrów na godzinę. Wykorzystała najpierw swój opór, potem opór zwiększony przez spadochron, wreszcie hamujące silniki rakietowe, no i zwolniła do 8 km na godzinę. I to wystarczyło, by bezpiecznie osiąść na trzech nogach. To pierwsze udane lądowanie na Marsie od misji łazika Curiosity z 2012 roku, nieco ponad 2 lata temu. Podczas próby lądowania rozbił się tam demonstracyjny lądownik, wspólne dzieło Europejskiej Agencji Kosmicznej i rosyjskiego Roskosmosu. W ramach misji InSight na powierzchni Marsa został umieszczony bezzałogowy próbnik. Nie był to poruszający się łazik, tylko stacjonarny lądownik. Naukowcy chcą przy jego pomocy badać wnętrze planety i zrozumieć proces kształcenia się Marsa na wczesnych etapach ewolucji Układu Słonecznego. To zwiększy naszą wiedzę o powstawaniu planet skalistych, w tym także Ziemi. NASA wskazuje na pionierskie działania, które wykona sonda InSight. Przede wszystkim to pierwsza misja poświęcona badaniu wnętrza Marsa. Po raz pierwszy bezpośrednio na powierzchni innej planety zostanie umieszczony sejsjometr, który wykrywać będzie trzęsienia gruntu. Jako pierwsza InSight będzie też używać robotycznego ramienia do umieszczania instrumentów na powierzchni innej planety. Również jako pierwsza wierci się na 5 metrów pod powierzchnię Marsa, czyli 15 razy głębiej niż dotychczas dokonane wiercenie. Również jako pierwsza użyje magnetometru na powierzchni czerwonej planety. Udana misja NASA InSight, początek tego dzieła. Polski kret wylądował na Marsie, bo wiemy, że polskie akcenty także związane właśnie z tą sondą NASA są. I o tym między innymi w dzienniku Gazecie Prawnej. Trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście do gazet wrócimy. W porannej audycji zapraszamy do Trójki przed godziną siódmą. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Państwa sygnały, jeśli chodzi o tę wczesną godzinę. No między innymi od pana Pawła. Otwieram oczy. I co? I minus 9. To pan Paweł z Moskwy. To najwyższa temperatura. Ale też i na drugą nóżkę. Na dzień dobry, pan Zbyszek. Jak co dzień. Z samego rana, oknem na Polskę i na świat, w tym piaszczystym kraju. Gorące pozdrowienia od pana Zbyszka z Kuwejtu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Prawie 20 minut po godzinie 5. Zaglądamy do muzycznego, filmowego, sportowego kalendarza. No, jakkolwiek będzie to fantastyczny akcent. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Pamiętamy, że w 1940 roku urodził się Bruce Lee, słynny mistrz walk wschodnich, amerykański aktor, scenarzysta, reżyser i producent filmowy. Zmarł w 1973 roku. No fantastyczny polski akcent. Franek Kimono i pan Piotr Łączewski. Jak tu spać? Bardzo przepraszam, ale zdaje się, że pani Iga z 4-miesięcznym synem chciałaby od 2 godzin, młody nie chce zasnąć, w Bydgoszczy 0. Coś mi się wydaje, że teraz może być trudno, bo to takie nagrania w muzycznym, filmowym kalendarzu, że... Wspominamy pana Stanisława Mikulskiego, aktor filmowy i teatralny, zmarł 4 lata temu. 25 minut po godzinie 5, czas na ciąg dalszy kalendarza. Przypominamy pozostałe wydarzenia z 27 listopada. W roku 8 przed naszą erą zmarł Horacy, poeta, jeden z największych liryków rzymskich. 317 lat temu urodził się Anders Celsius, szwedzki astronom, fizyk, twórca stopniowej skali temperatury, nazwanej później jego imieniem, nazwiskiem. Jest autorem prac z zakresu astronomii, fizyki i geofizyki. Anders Celsius zmarł w 1744 roku. 123 lata temu została ustanowiona Nagroda Nobla. W swoim testamencie Alfred Nobel postanowił, że pieniądze, które zdobył głównie dzięki wynalezieniu dynamitu, mają zostać przeznaczone na ufundowanie nagrody, która pomoże w zachowaniu pokoju i dobrobytu na świecie. 113 lat temu urodził się Stanisław Skalski, pilot, generał w czasie II wojny światowej, uczestnik bitwy o Anglię, służył w Afryce Północnej, był dowódcą polskiego zespołu myśliwskiego, tak zwanego Cyrku Skalskiego. Powrócił do kraju w 1947 roku, został uwięziony, skazany na karę śmierci za szpiegostwo, potem zrehabilitowany, zmarł w roku 2004. Wspominamy 113. rocznicę urodzin Stanisława Skalskiego, fantastycznego pilota. Przypomnijmy, on to wsławił się niebywałą odwagą, wielkim bohaterstwem, miał największą liczbę zestrzeleń wśród naszych pilotów, dlatego jego nazwisko stało się symbolem polskiego udziału w tej powietrznej bitwie, a zestrzelił ponad 20 samolotów niemieckich. Sam był dwukrotnie strącony. Stanisław Skalski. W roku 1921 urodził się Aleksander Dubček, czechosłowacki polityk, jeden z przywódców praskiej wiosny 1968 roku. Zginął w wypadku samochodowym w 1992. W 1956 roku Elżbieta Krzesińska zdobyła złoty medal na igrzyskach w Melbourne w skoku w dal. Krzesińska nazywana Złotą Elą, jedna z najwybitniejszych polskich lekkoatletek, wydała wspomnienia Zamiatanie warkoczem w 1994 roku, zmarła w roku 2015. A w muzycznym kalendarzu składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pani Edyta Geppert, fantastyczna piosenkarka, obchodzi urodziny z najlepszymi życzeniami. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzej. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. A ja szepnę skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne, ech ty życie, łez mi gminne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. 5.30. Czas na prognozę pogody. Uważajmy rano na północy kraju. Ranek mglisty to lokalnie co prawda zanikające mgły, ale jednak ograniczające widzialność do 300 metrów. Do tego też osadzające szać. Pani Beata z Poznania podpowiada, no szkoda skrobać szyby, tak pięknie migoczą. Dobrego dnia wszystkim skrobaczom. To pani Beata z Poznania. W dzień ma być pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami we wschodniej i południowej części kraju popada śnieg. Na Pomorzu także deszcz ze śniegiem. A wiatr słaby i umiarkowany. W górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie szybko rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. A w dzień na termometrach od minus 3 stopni w rejonach podgórskich, na krańcach południowo-wschodnich minus 1, plus 1, plus 2 w większości regionów, najwyższa temperatura nad morzem do plus 4 stopni Celsjusza. Trójkowy budzik. Sajda może pod te jajeczniki sadzone na boczku, przepraszam, to pan Zbyszek z Warszawy, przypomnę, ze szczypiorkiem. No już chyba wszystko, że tak powiem, doszło. Smacznego wszystkim przy śniadaniu. A właśnie Faith No More z tym nagraniem urodzinowo, bowiem 56 lat kończy Mike Bodin, perkusista formacji. Z najlepszymi życzeniami uderzamy także do Kuby Wandachowicza. Muzyka i Nat i Cool Kids of Death. On to ma urodziny 3, no dobrze policzę. 43. Pewien zwykły ktoś, dziś na twarzy zbladł. Konsekwencje ma. się jak. Chce się spać. To doskonały dowód, że nie powinienem się angażować w pisanie tekstów. Absolutnie. Ewakuuje się już za chwilę kolejarz z Małaszewicz, choć jeszcze obecny na trzeciej zmianie. Pan Piotr z Gdyni daje plus 2 stopnie. Pani Aleksandra podbija stawkę. Co tam jajecznica z trzech na boczku ze szczypiorkiem? Tort czekoladowy koresponduje mi. Dobra, pozostawiamy bez komentarza. Ptaszkowa trójkowa na słuchu. 33-333 za oknem biały krajobraz, ale zasp ze śniegu nie ma. Na termometrze minus 2 to od pana Pawła. Gorące pozdrowienia także od pana Lucjana. Jesień się zaczyna w Teksasie wieczorową porą. U pana Pawła w Łosicach minus 6 i to zdaje się poranny rekord. Jeszcze pan Maciek i duży budzikowy pies informują, że na Mosornym przy potoku minus 1 i 1. Pan Maciek opisuje, że duży budzikowy pies nie słucha trójki, szuka śniegu, którego jest jak kot napłakał. Wszystko trochę pobielone, no jak tu wykonać pomiar? To już zdaje się wzdycha ten duży budzikowy pies. Za 21 minut szósta wracamy do muzycznego kalendarza i najlepsze życzenia kierujemy do pana Ryszarda Sygitowicza. Gitarzysta, kompozytor i aranżer kończy 65 lat. budzikowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Jimi Hendrix, artysta, urodził się w 1942 roku, dziś kończyłby 76 lat, zmarł w 1970. Za 14:06 czas na country w budziku. Prezentuje, przedstawił Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Muzyka country to nie tylko perfekcyjne gitary, ale także wspaniałe głosy wokalistów. Johnny Cash przecież. Nawet Willie Nelson, tak mi przyszedł do głowy jego nosowy głos, ale frazowanie przecież. Oraz Josh Turner. Pojawiają się od czasu do czasu głosy wśród młodych wykonawców. Josh Turner już od 20 mniej więcej lat zajmuje dobrą pozycję na listach przebojów i zaśpiewa za chwilę piosenkę Would You Go With Me? To jest piosenka o miłości, dostała nagrodę Grammy, a właściwie była tylko nominowana. Przesadziłem troszeczkę, ale to jest piosenka o wiernej miłości, można powiedzieć, od kołyski aż po grób. Jeśli ktoś z Państwa trafi na teledysk z tą piosenką, to zobaczycie, jak to jest fantastycznie zrobione. Polski element jest taki, że Josh Turner wybrał piosenkę Shona Kempa, skrzypka i wokalisty, który był w Mrągowie. Rozmawiałem z nim i opowiadał o tym, jak strasznie trudno się przebić w Nashville. On przecież był bardzo dobrym wokalistą, a jednak jako wokalista szerzej nie zaistniał. Josh Turner natomiast, pochodzący z rodziny pastorów, wychowany i uczący się śpiewać w chórach kościelnych, to jest ten głos, o jakim marzymy. If we roll down streets of fire, would you hold on to me tighter as the summer sun got higher? If we roll from town to town and never shut it down, would you go with me? If we were lost in fields of clover, we walk even closer until the trip was over. And would it be okay if I didn't know the way? If I gave you my hand, would you take it and make me the happiest man in the world? If I told you my heart couldn't beat one more minute without you, girl, you accompany me to the edge of the sea? Let me know if you're really a dream. I love you so, so would you go with me? Clouds together, could you not look down forever? If you were lighter than a feather, oh, and if I set you free, would you go with me? If I gave you my hand, would you take it and make me the happiest man in the world? If I told you my heart couldn't beat one more minute without you, girl, would you accompany me to the edge of the sea? Help me tie up the ends of a dream. I gotta know, would you go with me? I love you so. Ale ponownie jutro przed godziną 6 niezmiennie polecamy i zapraszamy. Panie z Gliwic prezentuje mądrości ludowe z dzisiejszego kalendarza. Gdy listopad z deszczami, grudzień zwykle z wiatrami. Trzymamy się tego, będziemy obserwować. Za 8, 6. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz,